nadharia ziko nyingi, lakini kwa ujumla hizi elimu, kwa kuwa lugha inayotumika ni lugha ya Kiingereza, lugha yoyote kwa kawaida inabeba tamaduni ya watu. Umeelewa nikisema hivyo? Watu wa lugha wanajua, wanosomia lugha. Lugha yoyote inabeba tamaduni ya watu hao. Ukijifundisha Kimasai, ukitaka kuongea Kimasai, kuna mambo, tamaduni na takalili za Kimasai itabidi uwe nazo. Ukijifundisha Kiarabu, kuna takalidi za Kiarabu utakuwa nazo. كيف حالك؟ تمام وينك؟ ماشيين وين انت؟ كما مواراب فيله. لو كسوما كسونغيا you know but sometimes كبر كبر يا بيدوا ميدوم. كوكو فيله لغه ينطمكا ني كانجريزا يمبيبا تمدوني زا وانجريزا. Kwa tizameni vijana wakisoma maskuli, kimaliza form 4, akenda form 6, akenda chuo. Kama alikuwa huko anasoma madrasa, madrasa itakuwa kama haina maana tena. Kama alikuwa ni mtu anavaa kanzu, mwanamke anavaa hijabu, atarudi tena atabakia kujifunika kichwa tu. Amekuwa Muislamu wa kisasa, atakaa swali na sketi. Kimweleza, kwani swala, yani kasha kuwa ajua, kenda soma kule dini kaijua sana Yudom, au kenda Yudia nikajua sana dini, au kenda Makerere Uganda au sio, jua sana. Kwa ndio hawa sasa, ndio hii jamii tulokuwa nayo, wanasiasa wa Kiislamu, madaktari wa Kiislamu, mainjinia wa Kiislamu, hawa wanatenda uaminifu, maisha ile ile ya kizungu. Hawajui amana, hawajui akhlaki bora, hawajui chochote. Tabia zote za Kiislamu zimewatoka watu. Zakuta mtu kasoma na mwalimu sangine afundisha Islamic knowledge, lakini kauramba, alafu kanyoa. Oh, mjamaona kule maskuli, mbona umenyoa? Oh, sasa hii oh imepata api? Eh, alafu wewe wafundisha dini. Eh, unajua Waislamu ili waendelee, Waislamu wako nyuma, tutakiwa tusome sana. Tusome nini? Kwani kuwa na wasomi sana wa Kiislamu ndio Uislamu kwenda mbele? Sasa hiyo Zanzibar, hao wote walisikanya zifa, wote Waislamu. Kama wapo sio kwa Uislamu, mimi siwajui, nyewe labda mwajua. Na mbona tuona mambo ya dorora? Kila siku mwanamika maisha magumu. Na CAG tumemsikia aeleza mbele ya rais, milioni ngapi, milioni mia ngapi zimetolewa, saa ngapi, na walotoa ni Waislamu hao, vijana hao wa Kizanzibari, hao waliosoma university, waliopoa mamlaka ndio wameziba hela. Au yule CAG alizungumza uongo mbele ya rais Mwinyi? Mbona matudanganya nyinyi? Hawa watu lazima wasome dini, wajue khiana ni mbaya, wajue mali za umma yaumul qiyama wataulizwa, wajue kwamba watakuwa muflis yaumul qiyama kwa kudhulumu. Hawa watakiwa wasomeshwe dini, ndio Uislamu utashika hatamu, so dunia tu bila dini. Kwa utasikia yule mkurugenzi wa nini katumbuliwa, yule kafanyaje, yule kapelekwa TAKUKURU. Huyu angejua Uislamu wake sahihi asingelikula. Ndugu zake wanahangaika maisha magumu, yeye amepewa hela za mradi na serikali anazila, alafu anaswali. Ndio utasoma comment pale, mimi nafuatilia sana. Na watu wengine wanasema angalia, yani yeye mwenyewe anasema angalia. Yani masingda makubwa lakini haona chochote, angalia ndo amekula mali. Natolea mfano kule kwa sababu wale ndugu zetu ni Waislamu wote takriban. Mbona hatuoni huo ustawi wa dini? Bungeni wako peke yao Waislamu. Mbona hatuoni ustawi wa dini? Ndio mtajua kwamba solution sio watu kusoma tu maskuli. Ni watu watakiwa wasomeshwe Uislamu sahihi. Watu wa Uislamu wa kweli. Wakipewa mamlaka wamuogope Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajue mamlaka ni amana. ukitoka kwenye mifumo ya elimu, nenda kwenye vyombo vya habari ma TV. Najua watu wengi hapa mna TV majumbani. Kweli au sio kweli? Sasa nataka kwa uadilifu, kwa sababu tuko msikitini, mtu mmoja anaambie faida za TV. Nyosha mkono kama upo. Kikweli kabisa usiminyane. Eleza bana, mimi naona TV kule nyumbani na kile kingamuzi changu na dish, kuna faida kubwa sana kwangu mimi na mke wangu na watoto wangu. Nimefaidika sana. Haya, ustadhi, tutajie faida ya kwanza. Eh, watoto wangu wamejua kuswali kupitia Channel 10 na Azam TV. Watoto wangu wamejua mimi kusoma Qur'ani kupitia Star TV. Mke wangu alikuwa avae hijabu, sasa hivi avaa hijabu. Watoto wangu wameelimika sana kupitia tamthilia fulani. Taja. Namtaka mwenye akili kuliko nyote msikitini, ndo ajibu. Ye hasara. Hivi vingamuzi chaneli mnazotazama nyinyi, mambo yake makubwa ni yapi? Mziki, tamthilia, michezo ya ngumi, taarifa za habari labda, na vipindi vingine vina mikakati maalum. Kama utahitaja faida wewe, najua mtu mwenye akili atasema labda taarifa habari, tunajua ulimwengu mambo yanavyokwenda. Sasa wewe mtoto wako akajua mambo ya ulimwengu yanavyokwenda alafu akawashoga, na huyu mwingine hakujua mambo ya ulimwengu yanavyokwenda lakini akabakia si shoga, yupi mwenye nafuu? Kwani huu ushoga mnauona huu, watu walilazimishwa? Nyinyi hamjui kama Kigamboni inatajika kwa ushoga? Sasa Liwati imeongoza humo, nyinyi hamjui? Nyinyi watu wa Kigamboni hamjui? Hamjui kwamba Liwati zimeongezeka katika miji ya Kiislamu? Hamjui mashoga wengi wapo katika miji ya Waislamu? Nyinyi hamjui? Hatuachi, hatuwezi kuacha kuyasema haya. Labda mtu akasema utakuwa hapo sasa wapa nguvu. Sisi tumetembea Iringa, Mtwara, nini Mbeya. Watu wana mambo yao mengine. Lakini kumkuta huyu shoga, Msukuma, shoga si muhehe, kazi sana. Au unasema uongo? Wana yao, lakini kwa hili mashoga utakuta kuna antikesi, antimudi, antikasimu, mashoga utakuta Unguja, yani Zanzibar, utakuta Mombasa, utakuta Tanga, utakuta Dar es Salaam, mashoga utakuta wengi hii miji yenye madhahiri ya dini. Sababu hizi ni kampeni. Vijana wanakula unga, madawa ya kulevya, wanavuta masigara, wanakunywa mapombe. Hizi tamthilia takriban nyingi, hizi dhamira hizi zipo. Mtu anaekti kalea, anaekti ajifanya vuta masigara. Watoto wanaona, watoto wanabeba. Muimba mziki, kuna waimba mziki humu, namba moja Muislamu, namba mbili Muislamu, namba tatu Muislamu, mwanamke Muislamu. Sitaki kuwataja wasiwaka nipeleka mahakamani, maana wana hela. Sisi hela hatuna, naweza maana sheria pia ikakosa hapa kuniwekea. Lakini majina yao Waislamu, wale wawili watu wa Kigoma, mmoja wa Mtwara. Lakini watazameni, wamevaa herini, wamesuka nywele, mwingine mara kama rasta, yani nywele yani kasuka kama vile mwanamke kaungwa. Huyu ndio msanii, huyu anaitwa kioo cha jamii. Huyu katoboa masikio, kavaa herini, watoto wakimtazama huyu wanajifundisha nini? Watoto wa kiume wanaona, kwa sababu yule anaonekana ana mali, ni kioo cha jamii. Tena kuna sehemu waweza kuta yuko sangini na rais, anaitwa na rais, fahari ile, lakini katoboa herini sikio. au kama hawatoboi wenyewe wazibana itakuwa labda. Sababu pia wewe sabana tujuu bila kutoboa. Wavaa macheni, wamesuka nywele kama wanawake. Hawa ndio wanaowatazama watoto wetu. Je, watoto wetu watajifundisha nini? Tamthilia zote zimejaa mapenzi. Mtu akumbatiana na mtoto na mwanamke, watoto hawa wanatazama nyinyi mmekaa wazee. Mtu ampiga busu, goodbye. Mwa. Watoto wanaona. Sipa kuna nyimbo, ni busu tena, watoto wanaambiwa. Ujinga. Watoto tunawazoesha mambo ya kipumbavu. Haya tunayo kwenye majumba yetu. Mashaitani tumewachukua, tumewafugia watoto wetu majumbani. Watu wanatizama season ukutani bungu kupiga mangumi tu. Nini sasa? Huyu wamfundisha nini tu kupigana? Ya nini atakuja kuwa jambazi huyu? Ndio mtoto mara shule kamtia mwenzio teke na tumbo. Aona kule aige sasa. Huku tunafundishwa Waislamu kupigana ni nini? Ni ufasiki. Nini wa kitalu hukufurun, kupigana ni ukafiri. Yeye kashajifundisha kwenye season huko. Kupigana magumi. Kuna tamthilia maalumu kazi yao ni kujifundisha. Ni mtu kutongoza mwanamke na kukubaliwa na kuzini. Kwa watoto wanajifundisha kutongoza. Njoo wewe, ndapi njoo hapa, njoo hapa. Mtu kamtongoza mwanafunzi kaingia naye chumbani. Huyu anajifundisha kutongoza. Huyu anajifundisha zinaa. Hizi ndo tamthilia kwenye majumba yetu na wanaitwa vioo vya jamii hivi. Tumefikia hatari. Yaani watu wanapotosha jamii wanaitwa vioo. Alafu eti kuna watu wanaitwa basata. Hivi kweli kuna nyimbo yenye maadili? Paka juzi nilikuwa naona mzee Yusufu. Mzee Yusufu mmelishawahi kumzungumza kidogo wale wanaofuatilia mitandao. Na bwana mmoja aitwa Yusufu Diwani akalalamika sana. Mimi niliwaambia nyinyi ni wasanii nyinyi. Kuna watu humu wanatumia hii sura ya dini kufanya sanaa. Wakazunguka na mzee Yusufu sana ili kuchangisha hela na kupata hela. Mzee Yusufu anajieleza kaacha muziki na hivi. Kwa hiyo wanakuja katika miji atakuwepo mzee Yusufu. Pia kutakuwa na dua kubwa wenye matatizo. Mambo haya mambo ya madua makubwa yatoka wapi? Dua za 300, dua za kuuza dua, mambo yatoka wapi? Uislamu hauna mambo haya. Mambo huko ya makanisani ya kuuza dua. Huko hakuna mambo ya kuuza dua, mtume ya kuuza dua. Watu hawauzi dua. Kwa bwana akawapita na mzee Yusufu. Mimi nikamwambia huyo sio shekhe, msiwaambie watu shekhe. Shehe ni neno lina maana yake. Huyo ni shehena, mimi katumia neno hilo. Mnaelewa? Baadaye mzee Yusufu karudi kwenye mziki, agombana na wenzie kwamba katapeliwa laki ngapi? Watu wa mitandao. Walikuwa wamtumia chambo ili wapate hela. Sasa tazama jamii kwenye mitandao inavyo comment. Juzi mzee Yusufu kati ya rangi za kucha. Nazungumza kwenye kipindi fulani ana rangi za kucha. Watu wanasema da, yani umepotea vibaya sana mpaka rangi za kucha. Sasa huyu kati ya rangi za kucha, mtoto anemtazama anajifundisha nini? Na ndio kioo cha jamii. Ndugu zangu, wakati umeenda sana. Na njia zinazotumika ni nyingi. Katika njia mbaya na inabebwa na mashehe hivi sasa ni nadharia ya takribu al-adyan, nadharia ya kuzikurubisha dini. Na kitabu hapa kinaitwa Wahdatul Adyan. Wahdatul Adyan, umoja wa dini. Hili ni jambo baya sana na twajua kulizungumza kwake inaweza ikatugharimu, kwa sababu wanaosimamia ni mashehe. Shehe mwenyekiti, katibu askofu au mchungaji. Kuna umoja wa amani wa dini. takribul adiyan. Hii twajua sisi maulama wetu walishaandika siku nyingi. Jambo hili pia ni sababu, ni njia ya kuenea umagharibi na kuwatoa Waislamu katika Uislamu wao sahihi. Ndio maana msikia shekhe anasema, nyinyi wenzetu, nyinyi wa Kristo, nyinyi bana mna mambo mawili mazuri sana. Ndio alikofikia huko. Mmesikia nyinyi kwa jina la Yesu, shekhe anaomba dua. Ndio tumefikia huko. Ndio tunakopelekwa huko. Na hao ndo mashehe zenu mnowakubali nyinyi wengine. Ndio maana nasema haya mambo tunajua unaowasimamia ni watu wakubwa, yanaweza kutugharimu. Lakini sisi twasema halitotupata isipokuwa alotuandikia Mola wetu. Hakuna umoja wa dini wala hakuna umoja wa amani wa dini. Haina maana Uislamu hauzingatii amani. Mtume aliishi na Mayahudi, Banu Nadhir, Banu Qainuqaa. Aliishi nao. Banu Quraidha waliishi na Mtume kwa mikataba tu. Mtume hakuwa na umoja baina yao na viongozi wao. La. Uislamu una mafunzo sahihi ya kuishi Waislamu na wasiokuwa Waislamu kwa misingi sahihi ya amani. Si kwa kutengeneza umoja. Mara shekhe amekwenda kanisani na askofu kaja msikitini. Hakuna nadharia hiyo. Lakum dinu kumwalia dini. Aya ziko wazi. Qur'ani iko wazi. Hakuna nadharia hiyo. Amani iko pale pale. Na sisi ahlu sunna ndiyo watu tunaoeleza amani ya kweli. Na wala huruhusi wewe kumuua sokuwa Muislamu, kwa sababu wewe huna mamlaka hayo wala kumletia tabu. Wanaoruksa kuna mambo kuyasimamia ni watawala wa Kiislamu. Wewe si mtawala. Wewe tekeleza Uislamu wako kwa misingi bora. Lakini hakuna takribul adiyan. Hakuna umoja wa dini. Hakuna si umoja wa amani wa dini. Hakuna mambo haya. Tume hakufanya habari hizo. Wala khulafau rashidin. Hakuna. Haya twayaona leo. Na haya yana malengo. Huu ni katika umagharibi. Haya ni katika mikakati ya wasiokuwa Waislamu. Tunaona juzi kiongozi wa Shia amekwenda kumpa mkono wa Christmas mchungaji. Au nyinyi hamjaona? Afet anatoa barua kama vile ya pongezi ya Christmas. Nini malengo yenu? Na malengo gani? Watoto wa Kiislamu wakiwaona hivyo wanabeba picha gani? Aina alwala walbara la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuaduna man hadda Allah wa rasula. Allah anasema ambe mtume, huwezi kumkuta mtu anemuamini Allah na siku ya mwisho, anampenda anempinga Allah na mtume. Wala ukanu abaahum, hata kama ni baba zao au abnaahum au watoto wao au ikhwanahum au kaka zao au ashiratahum au familia yao tu katika ukoo. Ulaika kataba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin minhu al-aya. Au hizi hizo Qur'ani hii aya zote mashekhe wamezisahau kwa sababu ya ulua na dunia, kwa sababu ya kuwaiga na kujipendekeza kwa wasiokuwa Waislamu. Aya zote wameziacha. Na atakizungumza ukweli, huyu ana msimamo mkali, huyu ana kadha. Nini? Sema ukali ni upi? Leta tafsiri ya msimamo mkali. Mkali. Hizi ni katika njia za tagharib. Kwa leo amefikia Muislamu na wasiokuwa Muislamu wanakwenda kuoana bomani. Leo imefikia nyumba moja, huku kuna kwaya za Pasaka na Christmas, huku kuna kaswida. Na tulipofikia, hatuna tena msingi walwala walbara, kupendana kwa ajili ya Allah na kuchukiana kwa ajili ya nani? Allah. Muislamu akisawasawa. Haiwezekani kuna mambo ukayafanya ukachukua sio kwa Muislamu ukamkodisha nyumba yako kisa ataka hela. Ndio haya mambo yaliwadhuru Waislamu, wakawauzia watu viwanja, wakajenga makanisa. Baadaye wanalalamika, bichi zote mmewapa watu. Leo Firauni na Ubarazuri na Liwat. Ndugu zetu kama Wazanzibari, nani mtamlaumu? Na hali ya kuwa nyinyi mmekaribisha utalii. Nyinyi ndio mlowapa mabichi wazungu au watu wakajenga mahoteli. wataliana, watu wakaingia wakaleta uliwat, wana waliwatu vijana bichi. Simefanya yenyewe kwa mikono yenu. Mnauza mnazi mmoja, mnazi mmoja milioni 10 Mwangapani sijui wapi. Mauza tu, mataka hela, maisha magumu. Alafu mwajengiwa mahoteli, watu wafanya ubarazuri na ufirauni. Metulia. Maanza kusimama, oh, hivi wajua. Nye mepigwa, mepigika. Ndugu zanguni, turudini katika Uislamu sahihi. Kwa kusoma dini yetu, Uislamu wetu sahihi. Kwa kuwasomesha watoto wetu Uislamu. Kwa nini watoto tuwapeleka maskuli lakini watoto hatuwasimamii kusoma dini? Kwa nini wewe mtoto wako anafika form 6 lakini hajahifadhi kitabu cha Allah? Wakati kuhifadhi kitabu cha Allah kachelewa sana, ni miaka 3 tu. Kwa nini kafika mpaka form 6? Kajua Kiingereza, kajua physics, kajua biology, lakini kwa nini hajui kusoma Qur'an? Kwa nini hajui kuswali swala sahihi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa nini? Kwa nini umwache mtoto atazame makatuni tu nyumbani? Muda huo kwa nini asifanye jambo hili, jambo lile na lile? Tuwasomeshe watoto wetu dini. Tuwalee watoto wetu malezi ya Kiislamu. Wazoeshe watoto wao kuvaa nguo ambazo ni shiari ya dini. Watoto wao kuanulie kanzu, wavae kanzu, watoto wa kiume. Watoto wa kike wavalishe hijab toka wadogo. Wazoeshe wanakuwa na hijab. Wamefikia umri na kwenda kubaleghe, wavalisha niqab. Mtoto anakulia na mavazi ya dini, anajiona toka anakuwa nimekulia katika mavazi ya Kiislamu, katika haiba ya Uislamu. Miaka 7 mtoto wako nenda naye msikitini, hii ni amri ya Mtume. Asiyefanya hivyo anapata madhambi. Wengine mna watoto wako wapi hapa tuwaulize? Mmewaacha wapi watoto wenu wa kiume? Na akifika miaka 10 Mtume anasema mtoto achapwe kama haswali. Wewe unazingatia huu ni mwaka wa 10, mtoto haswali ni mchape? Unamchapa tu hajafanya homework, unamchapa kwenda shule lakini hakuswali. Ah, tazangu nasema huyu mdogo bado alfajiri, bado mdege ambe mkewe, bado mdege. Mbona unaishi maisha hayo? Akiwa mkubwa sasa, ah, la kuvia la kuvunda alina ubani. Umelivundisha mwenyewe bwana, usidanganye watu. Ndo wazee wetu wameshindwa kuwalea watoto katika malezi bora. Sasa washapinda, wanakwambia la kuvunda alina ubani. Eta misemo ya kibahau bahau ya kushindwa hiyo. Tuwalee watoto wetu, tuwasomeshe wake zetu dini. Hii misikiti iwe ni sehemu ya kuwasomesha watu dini. So misikiti watu wanaswali na kutoka tu. Msikiti wa Bwana Mtume ilikuwa ni kituo cha ilmu. Mnajua nyi ahadu sufa walikuja kutoka miji mbalimbali wakiwemo kina Abu Huraira, wanalala msikitini wanasoma dini. So misikiti iwe kama vile vigenge tu vya biashara, kuhesabu hela na miaka hazina na akaunti basi, taalimu hakuna. Hawa wanufu wanaoishi hapo, watoto wao watakiwa wasome humu dini. Wake za watu hawa waliomo msikitini, wake zenu waje darasa wasomeshwe dini. Kwa nini mkeo hasomi dini? Kwa nini mkeo haswali wewe? Maridhika tu, utaulizwa yaumul qiyama. Mtume anasemaje? Ittaqullaha fi nisaa, mcheni Allah kwa wanawake. Fa innakum hakainu akhadtumuhunna bi amanati Allah, mmewaoa wanawake kwa amana ya Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimati Allah, na mmehalalisha tupu zao, mnawaingilia wanawake kwa kalima ya Allah, al-ijabu wal-qabul. Nimekuoza, nimekubali. Kalima hii ndio iliyohalalisha tupu. Na mmewachukua wanawake kwa amana, mtaulizwa yaumul qiyama. Mkeo hasomi dini, umekaa tu. Mkeo hana ibada yoyote, akitoka manywele wazi. Unaridhika mwanamke mkeo atoke mapambo yake yanaonekana. Huku Mola wako anasemaje? Wala yubidina zinatahunna illa libuulatihinna au abaihinna au abai buulatihinna. Al-aya. Wanawake hawatakiwi kudhihirisha mapambo yao. Sio wanja, sio rangi ya mdomo, sio nywele zake, sio umbile lake, hatakiwi kudhihirisha. Isipokuwa kwa waume zao au kwa baba zao, aweza kudhihirisha baadhi ya mapambo. Sio kukaa uchi mbele ya babake, sababu babake hawezi kumwoa huyu. Au baba waume zao, yani mkwewe, au watoto wao wa kiume, au kaka zao, au watoto wa dada zao, au watoto wa kaka zao. Au nisaihinna, au wanawake wenzao au mamalakati aimanihinna aimanuhun au wale ambao wamemiliki mikono yao ya kiume, kwa maana watumwa wale wanawake. Mtumwa leo mke anakwenda kwenye harusi kajipodoa, umekata sawa, baadaye nitakufuata na gari. Barazuli wewe da youth, huna wivu na mkeo, unakiri machafu kwa mkeo. Mkeo anadhihirisha mapambo, Allah amekukataza wewe. Waliyadhribna bikhumurihinna ala jubihinna, wake waangushe mashungi juu ya vifua vyao. Mkeo anavaa jilbabu wewe. Ya ayuha nabii, ewe mtume, qul li azwajika wa banatika, waambie wake zako na watoto wako wa kike, wa nisa'il mu'minin, na wanawake wa waumini, yudinina alaihinna min jalabibihinna, waangushe warefushe majilbabu yao. Mkeo anavaa jilbabu au ana kijibaibui cha uongo kimepasuka hapa mbele, na akatoka amenukia. Mwanamke akitoka amenukia haram, na harufu ya yale manukato ikiwapata wanaume anahesabiwa amezini. Ndio kuna mafuta aludi ya Omani, aludi ya Uingereza, wamnulia mke alafu ajipulizie huyo, atoka kaingia supermarket, hasa watu wenye hela, yani wanashauku sana ukiona wale wake zao. Wewe hujasimamia wajibu wako. Tusimamieni wajibu wetu, tuwalee watoto wetu, tuwalee wake zetu, tulee familia zetu katika misingi bora ya dini. Tuwaonyeshe watoto wetu na wake zetu na sisi wenyewe thamani ya dini. Uislamu ndio neema, ndio dini ya kujifaharisha. Sisi tuna harusi, tufanye ni harusi kwa msingi ya Kiislamu. Kwa nini kwenye harusi kuwe na baikoko? Kwa nini kuwe na rusha roho? Kwa nini kuwe na miziki? Kwa nini kuwe na vijamvi? Hali ya kuwa Uislamu umetufundisha ndoa. Tumefiwa, tufanyeni msiba kwa misingi ya dini. Mmepata api nyinyi aliofiwa achinja ng'ombe na kulisha watu mapilau na kununua maji ya uhai, si soda? Umepata api? Hebu niambieni, sadaka nani kakufundisha sadaka hiyo? Sisi tuna mafunzo bwana. Alipouliwa Jaafar, mtume alisemaje? Isna'u li ali Jaafar ta'ama fa innahum qad atahum ma yashghiluhum. Mtume anawaambia masahaba, watengenezeni familia ya Jaafar chakula, kwa sababu familia ile imepatwa na jambo la kuwashughulisha. Wamefiwa, baba wa kaya kauliwa katika vita vya Mu'ta. Kwa nyinyi masahaba, tafuteni chakula muipelekee ile kaya. So wewe uliofiwa wachinja magombe, una akili wewe? Wataka ufahari? Mtu kaangusha ng'ombe mzima, kafiwa na baba yake eti apika mapilau, alafu baadaye anajua tumemzika baba kwa milioni mbili, kwa kila kichwa 20,000. Nani alikwambia? Kwanza hata sanda ya marehemu yatoka kwenye mali yake. Sikeke vidaftari, kumefiwa maombaomba watu nini? Msiba ni vitu, kitu very simple. Ni sanda, mtu anazikwa, shughuli imekwisha. Misingi ya dini isimamiwe, aoshwe maiti, atiwe sandani, watu wamsindikize, aswaliwe, azikwe. Mambo matatu ndio atakomnufaisha. Idha mata ibn adam anqata amaluhu illa min thalath: sadaqatun jariya, waqfu. Sadaqatun jariya maana yake ni waqfu, sio kuwalisha watu ubwabwa. Au ilmin yuntafa'u bihi, au elimu yenye manufaa, kama huyo kaacha elimu kasomesha watu. Au waladin salihin yad'u lahu, au mtoto mwema atakaye muombea. Andaeni watoto wenu watakao kuja kuombea dua. Mtume alifiwa na wake zake, mtume alifiwa na watoto wake, mtume ana huruma kuliko sisi. Fabima rahmatin min Allah linta lahu, moyo wa mtume ulikuwa laini, lakini hakuyafanya tunayofanya sisi. Hakupika mapilau wala kuandaa tende, yani walishe watu kwa vile nimefiwa na watoto wangu. Hakuna. Haya ni mambo yameingizwa kwa haru, misiba yetu imekaa misiba ya Kikristo ki sasa. Wengine wavaa nguo nyeusi, wengine hivi, maombolezo ili kwenda watiana masinzi, wale wamefunga kamba mikononi. Ndio nini? Ndio nini? Wajua sasa tukaeni tujengee kaburi la marehemu. Makaburi yajengewa? Nani anakuambia? Niambie, ni mtume gani, hadithi gani iliyosema yafaa kujengea kaburi? Kwa na sisi tunao hadithi haifai kujengea kaburi. Tena bali ya sasa hivi watu wanaika na tiles. Sasa ndo nini hizo tiles? Ungekwenda tia chooni kwako tu, ukaweza kufanya usafi vizuri chooni. Tiles umeziweka juu ya udongo. Huyo alokufa yuko chini, wewe umeweka tiles juu. Sasa hapo wasiba nini hapa? Unajua vitu vingine achia dini, yani akili tu. Ndio maana mtu asosoma dini vizuri hata akili yake pia iko timamu. Yaani hizi tiles umeziweka hapa juu jikaburi kubwa. Haya mambo ya kuiga kwa Kristo, mara maua enda kaburini. Weka lile ua sawa, umwekea nani? Na huyu kashakufa. Pale roho haipo, hajui chochote, ili ua umwekea nani? Mbona angalia? Mtu enda na mashada kuta kaburi la maua 10. Ya nini sasa? Sasa Waislamu nao wanaiga iga. Inshallah mimi naona niishi hapa. Muda umekwenda, mniwie radhi matukio ya mara moja saa nyingine kwa mwezi au mwaka. Si vibaya sana, au sio? Naweza kuzungumza mpaka saa 4. Ukiona wachelewa, swali uende zako. Naweza mimi kufanya hivyo. Na nikifanya hivyo pia ukilaumu wewe, sio mkweli tu. Kwa sababu sio mkweli, umekosa ule ukweli. Sababu wewe unakaa watazama mpira dakika 90. Na dakika za nyongeza pia upo. Muislamu wewe unajifanya pale kasema sana, wajua muda. Lakini kule huna time. Sisi tunajua nyinyi. Kwa wakati mwingine wala mtu babaishi. Au sio? Wala hamtusumbui kwenye mambo ya dunia, nyinyi hamna time limit. Wala hamna time management kwenye mambo yenu. Msikiti tu ndio utaanza, ustazi pale karefusha sana swala. Ujinga ujinga tu. Mtume alikuwa akiingia kwenye sala, anamwambia Bilali tu stareheshe. Swala ndio utulivu, unasikiliza Qur'an. Wewe ndio ajikohoza mtu. Yaani kama mtu wa imamu umerefusha sana, ndio kidogo ajikohoza mpaka swala yesha. Mtu akitoka njaa, bwana swali kama kaua. Yaani tuna Waislamu wana taabu sana sasa hivi. Hutuba ikiwa ndefu, watu watasema wote nje. Na nini nyinyi? Na hii siku ya Ijumaa ndio ukumbusho. Wewe una haraka wendapi? Alhaakum utakathuru hatta zurtumul maqabir. Mna nini nyinyi? Yaani mmelaghiwa mambo ya kipuuzi mwaweza kaa. Na ukitoka hapo sasa unatazama TV unatamthilia. Saa nyingine wanalamika hivyo, kuna tamthilia saa 2:30 huko. Wataka uiwahi. Ndio kuna lamika kote maskini. Au sio? Tamthilia nyingine za saa 4 kamili. Sisi tumepita huko, tulikuwa kwenye majumba, tulikuwa twaona. Ikifika saa 4 kamili tamthilia. Angelo na Ina. Ah, saa hizi mimi ah. Na Angelo mimi. Saa 4. Eh, watu wamekaa huko. Paka saa 5. Alafu zilivyokuwa za kipumbavu, zaishia pale patamu ili kesho usikose. Aya, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa jazakumullahu khaira. Barakallahu fikum. Allah kulipeni kila la khairi wale mlokaa mkavumilia mkasikiliza. Na Allah ajalie haya tuliyosema yatunufaishe sisi tuliozungumza kwanza, na kisha wanufaishe na nyinyi mliosikiliza. Na wala sisi hatusemi haya ili tusifiwe. Na nyinyi, haya tunazungumza, lengo na madhumuni ni mabadiliko. Kama hawa Waislamu waliohudhuria humu watabadilika, watabadilisha majumba yao. Leo akifika nyumbani akafanya maamuzi kwa watoto wake. Jamani, hii TV naona haina faida yoyote. Kuanzia leo sitaki iwashwe. Kama tutafanya mabadiliko, ukawalea watoto wako. Kama mke hasomi ukamsomesha. Kama aswali anaswali. Ukifanya mabadiliko, tukiwa na familia 10 na nyumba 10, zikawa 20, basi jamii hii itashika hatamu. Lakini kwa masikitiko ni kwamba kuna watu labda ukaishi mtini. Ay, ile anotaka yeye labda akaishi peke yake porini. Wako watu watabeza. Lakini sisi wengine tumezaliwa, nyumba zetu hazina umeme, mpaka wazee wetu wamekufa hatuna umeme, hatuna TV, tumeishi, tumekuwa, twawalea watoto wetu, hawana TV, hawana chochote. Na wanasoma, wanakwenda madrasa, tunaishi, tunakuwa. Alhamdulillah. Kubwa ni kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sio kuona kwamba utaishi vipi sasa. badilisha maisha yako, wewe utaulizwa yauma al-qiyama na kizazi chako. Haya, jazakumullah khairan.